ідеологічна Україна ніколи не мала, і це не є достоїнством, а навпаки недоліком, наступального фронту. Вона лише оборонялася. Основною причиною такої позиції була її бездержавність. Це призвело до того, що українці не мають менталітету великої мети. І, можливо, це один із наших головних недоліків. Якби ми мали великі духовні амбіції, то не дали б себе обдурити ні колись, ні тепер, коли Україна є незалежною країною, вільною від прямого іноземного диктату. Маючи менталітет другорядності, ми довгі часи стидалися самі себе. Як наслідок, першим об'єктом нападу завжди була українська мова. Царі, міністри, політичні, громадські діячі, письменники, а за всією цією високою елітою і пересічні громадяни країн-окупантів усі йшли руйнувати Україну. Починали з мови. На долю нашої мови випала функція фронтового вояка. Мову розстрілювали через тіло людини. Вбиваючи людину, прагнули вбити мову. Але мова – це дух, а дух розстрілові не піддається. Мова – це світська духовна релігія, тому її вбити не можна, поки живе хоч один українець у світі. Однак утиски все-таки підточували мову. Обмеження, звуження сфери використання української мови уподібнюються до процесу зсідання живої крові суспільного організму. Тому мова боролася не тільки ідеологічно, а й зі зброєю в молодих українських руках. Молодий повстанець з УПА Марко Боєслав у липні 1949 року писав: «Серце розривається з розпуки, що українська національна честь і гідність у своїй дорогій рідній Україні притоптані й понижені. І хто їх найбільше топче й понижує? Самі українці. Сором і ганьба перед світом». Українська мова, що ти всмоктала, українська молодь, з грудей матері українки, хай дзвенить металом, хай гримить громом, хай лється золотою піснею по всіх широких просторах української землі. Чужинці визнали, що наша українська мова найкраща у світі, а ти, надії України, соромишся її. Чому? Геть чужа мова з України. Хай стане наказом твого українського сумління. Українська молодь, хай об'єднають тебе навіки братня любов і національна солідарність. Будь горда за своїх предків. Ставай на шлях боротьби за волю, славу і честь України. Веди свій народ туди, де йому, славному, великому народові, місце в колі вільних, самостійних народів. Сучасна молодь, будь гідна тих патріотів України, які в боях відстоювали зброєю і мовою честь та гідність української нації. Без високої честі, без гордої гідності нема повноцінної нації. Сила впливу української мови протягом всього існування така велика, що до неї прихилялися не лише українці, а й представники інших національностей – росіяни, поляки, євреї. Це Костомаров, Липинський, Рильський, Антонович, Донцов, Вовчок, Хвильовий,